Tu zini, kā spridzinās divi, kā kreisais krasts! 20 gadu saifers! Kreisais krasts! Visi mani džaļi vai varu dabūt a uf, yeah. Visas manas dāmas pacēj glāzi pie junta, yeah. Nekas nav mainījies, ja tev kāds pras. Tas ir kreisais kas, kreisais krasts. Es atceros to laiku, kad juktru enemī stāvs. Kad valča atvilk mana rajonā, es iepazinu zas. Tur es iebliezu savu track, dzīvokli pie flash. Man bija lemt dzirdēt ideju, pirms pārta par krast. Yo, lai kā man sirds pilnā rap. Jūt, virziens, es caur galaktikām tek. Tā viss no pagalma, no rajona, no 115. Pārta par kustību, tagad pieaugušo lietas, come on! Kam lūpas pa lielu, kas mūldu sūd, ja tavā mutē krasts ir paliekoši stāsta punkts. Mums šādos dindizobam savienoja vārds kā Bluetooth. Un tad jums cool, nav palīdzoši zāles pret stulbu bumu klausies. Tūls rīmes rakstu eiforiski, ka ko darīt, ja esmu ķerts tā kā beisbola cīns. Koldieku galdā riepsī varībā ne ejoši fiši, ka tādēļ maz gāja rokas pirms ķeros pie miķi ir laiks pārēs. Tu jau zini, no kurienes es nāk, dzīvmetā šurp tur, bet es turos kā vienmāk. Es nevaru likties mierā, šito kaut kur apdod. But, un kad pienāks mans laiks, debesīs būs divi kā. Un vēl, vēl, būt vispār pateikt man te varu vēl. Šitam vācā saplūsta, ka Nelsons man zēl. Zini, tā nav spēle. Bet mēs varam tur vilkt paralēls, ja man vilk šurpa aiz mēls. Tas, ko dzirdi, nevis nāk no, bet ir sirds mans krūš, kurš kā membrāna. Un sirds pukst kā bass kicks bez neiztikt. Kopā ar mūziku mūžam ardās man puls, brāl. Tā tam būs būt, ja varās kā vulkāns kūplāns. Es nevis neradu, bet nerādu. Biju pazudis no estrādes, kas es tāds? Es Jānis. Aha, vēl viens dēls, kam mājas krastā zasā. Vēl viens, kam karos divi kapli mastā. Ada tik bieza pagadē, man ir it kā rīvāt ar smilšu papīru. Ja tu uzrunu šito meite, nevarē nelieto deminutīvā. Viņa piedziedājumu uzprasama. Šas rinda iturēs stūra, kamēr es rekvizītus te rakstu. Apa dienu kā rokas vaikta, nakti ir hitu ghostwriter. Čikā pops ir maizi, ja tas ir šoks tev. Aizie labāk uz konci, kadu vai feistun. Savai drožībā pārbaudīt pats, ka krasta krācāts uz rokas. Tagad es ežmanam namējam flakus. Visi mani ķaļi vai varu dabūt a uf, yeah. Visas manas dāmas pacēj glāzi pie junta, yeah. Nekas nav mainījies, ja tev kāds prast. Tas ir kreisais kas, kreisais krasts. Visi mani ķaļi vai varu dabūt a uf, yeah. Visas manas dāmas pacēj glāzi pie junta, yeah. Nekas nav mainījies, ja tev kāds prast. Tas ir kreisais kas, kreisais krasts. Mazvērtības kompleks žekiem pat ja makā daudz naudz. Nāku no skidrows, bet tu nāc no fucking downtowns. Gribat fontoties, lai dāmām parādītu pautu savus. Pagaidām es neesmu bagāts, bet mans moto mauc, mauc. Ko darīs tad, kad iesim ārā? Pirms tu ver to muti baļā, padomā, vai tev to vajag. Esmu tevi šajā barā, lielu ambīciju varā. Pasargāšu tevi mazā, darīšu te to vislabāk. Viss ir tajā, nevis ko tu runā, bet ko tu dari. Tu vari braukt Panamera, bet tā mazā nāc pie manis. Viss ir tajā, nevis ko tu domā, bet ko tu vari. Šaudauts visiem šogad krastam apri 20 gadi. Mēs sākam katrs savā krajā, ar lielu prieki balā. Mums sākums bija uz ils, bet pa tu ilu tiekam galā. No tā paņemam tikai labāko un lieku liekam malā. Tā kā misenī aiz stūra, kādam lai jau tiek un dalās. Tiem, kas palika ar mums zarā, tiem visiem pietika banāna. Citi palika uz mūžu pazemē, kopš laika, kad tiek ar talā. Mūsu grupa restorāna personālam tika tik garām. Bet daži noslīk zupā, pēc tam, kad piepis pavāru. Kreisais krasts kaut ko ņemās un darās. Jau divu dekāžu bagāžu līdz belgās un parād. Kuram šeit ir viet, kuram jāgriež pēdāļus tālāk. No kreisā krasta šķīvja netiek kumos nebrāļu magās. Mēs esam Daugavas kreisā krasta ambasadori. Repertu skanī kā puika uz kreisā krasta bazara fonu. Mēs stāvam stabilus kartes, tā ir kabana poza. Mums ir par masu ar to, ko spēj dot pagraba zonu. Mēs ceļam impēriju, kreisā krasta darba rūķi. Kāds šeit ceļo mehānismu, kāds ir armatūra. Man cenkurs nolaists, stāvu blakus savam krū. Mēs darām lietas krastam, mēs dodam krastam pulsu. Visi mani ķaļi vai varu dabūt a uf, yeah. Visas manas dāmas pacēj glāzi pie junta, yeah. Nekas nav mainījies, ja tev kāds prast. Tas ir kreisais kas, kreisais krasts. Visi mani ķaļi vai varu dabūt a uf, yeah. Visas manas dāmas pacēj glāzi pie junta, yeah. Nekas nav mainījies, ja tev kāds prast. Tas ir kreisais kas, kreisais krasts. 20 gadi jau, suka tas laiks skrien. Es krastā uz mūžu, to bļauju vēl aizvien. Pūkš dūmus par lūpu un tad acis ciet aizsien. Pie dēniņam liek stroj, aizien. Tieši tāds bija tas sajūta, kad es pirmoreiz rīmēju. Es pirmoreiz pīpēju, sirds grafitī zīmēju. Es biju slims, man tas līdzēja un es paliku vēl slimāks Redzēt debes cīs, dievu zīmu un tur divi kā spīdē Īsts atpazīst īst, gan mīlot, gan īstot Īsts atpazīst īst, jo te krastā tā dzīvo Katrs, kas bijis šeit vai kaut tikai caurbrauc Zin, te ir savs kauts, ko zin tikai savu Krastam 20 gadu, no tiem 13 šā savu radu Krastu vārdā balss mans rādā, cits pa ceļam sajuk prātā Kustībā, kas lustimāts, pats uzstādīja sev ultimātu Nelikt nos pat tad, ja lauž visu, ko vien var zem sāli Draugi, ģimene un liktenis ir tas, kam no sirds ticu sen Nauda var, respekts, diez bez kā varētu iztikt Šajās rindās sakņo spēks, bet man līdzās redzi grēks Te nav melots, te nav slēps, krastiets vienmēr savu stāv līdz galam Esmu steidzīgs, nevaru sagaidīt savu kārtu Apnicis būt parastam, gribu visu ātri Pēc 100 pantiem man nojuka skaits Šodien nezinu, kur tos atstāja jālgo kāds, kurš to skaits Šo pamest nav laika, visur, kur eju man smaidzi Agrāk nebija jūtu, tagad nākotni taisu Lai paliek slikti, kad dzird mūsu vārdu 20 gadus ejam uz priekšu un piepildam plānu Kustība aizrauc, cīcēt āmen ar dievu Kā garts auglis vilina, te ādamu ievu Tik daļa bildes sirdī, bet sajūtas lielas Sās zeps, aģīts, māru stāsti no ielas Kur augt sāk no graustiem, lai kāptu kā pa plauktiem Skauģi sauk par jaukiem, tad sāp tā kā raud Tie dzirdēja jaunums, gatavojies svētkiem Svinam 20 jautiem Atmiņas skat, viņa skatā bez tām Draugiem būs balas, svinam kreisā krastā Kultūrā kulti, lai talanti nāk Paudzes vienot, galanti māk Visi mani čaļi, vai varu dabūt alūk, yeah Visas manas dāmas, pats ir glāzi pie jūta, yeah Nekas nav mainījies, ja tev kāds pras Tas ir kreisais kas, kreisais krasts Visi mani čaļi, vai varu dabūt alūk, yeah Visas manas dāmas, pats ir glāzi pie jūta, yeah Nekas nav mainījies, ja tev kāds pras Tas ir kreisais kas, kreisais krasts